14. Obrazovka videorádia pohasla. Paulman se spokojeně ušklíbl. Tak to bychom měli a ani to nebylo tak moc složitý. Za 24 hodin tu přistanou dva astronefy. Přivezou nám chybějící materiál a posily. Při přistávání budu hledat astronef SDPP. Každopádně ty dva v žádném případě nenajdou, vyštěkl Edwin. Mě spíš znepokojuje ten android. Kam mohl zmizet? To není důležitý. Až se mu vyčerpá generátor, tak někde za bukem zrezne. No, doufejme. Jeden z mužů, který byl pověřený hlídáním u okna, najednou zařval. Támhle je ještě jedna příšera. Jde k nám. Před domem zůstalo ještě několik ptáků. Hodovali na zbytcích ještěrů a na dvou lidských bytostech. Pozemšťané už mohli té příšerné hostině ptáků jen bezmocně přihlížet. Kamarádům pomoct nemohli. Tyrannosaurus postupoval pomalu vpřed a čenichal. Pak se zastavil a pomalu otočil hlavu. V červených očičkách se mu zablísklo. Pak si to zamířil rovnou k jejich úkrytu. Co myslíte, vydrží tenhle barák útok tý zatracený bestie? Zamumlal Paulman a z jeho tváře se vytratila veškerá barva. Musíme doufat. Paulman se otočil ke svým pěti mužům a přikázal. Vy dva budete hlídat vzadu a ostatní si připraví zbraně. Se střílení počkejte, až dám povel. Ještěr už byl skoro u domu. Hlasitě zaskřehotal a vyrazil předníma nohama proti oknu. Plastex se zachvěl, ale nepovolil. Tyrannosaura ten nečekaný odpor popudil natolik, že se vrhl vší silou vpřed. Okno se s ohlušivým třeskotem rozlétlo. Střílejte, střílejte! Řval Edwin. V zápětí vyšlehlo několik laserových paprsků a zasáhlo zvíře do hrudi. Tyrannosaurus zavrávoral a udělal několik kroků zpět. Edwin se odvážně přiblížil k oknu, aby mohl dobře zamířit. Míř na hlavu, musíš ho trefit od hlavy. Ještěr byl ovšem tak vysoký, že měl tlamu někde vysoko nad střechou domku. Naštěstí ale ještě o několik kroků couvnul. Edwin si klekl, aby mohl lépe zamířit. Vyšly tři rány, zvíře se zapotácelo a svalilo se asi metr od stěny domku. Okamžitě se jako na zavolanou objevili na nebi dva velcí ptáci a krákoráním svolávali ostatní k hostině. Ani ne za dvě minuty se jich na mrtvolu snesl celý mrak. Kéž by se zadávili, nenažranci. Vztekal se Edwin. Jeden pták se posadil na rozbité okno a zaklapal zubatým zobákem, ve kterém držel kus masa. Žvanec mu zmizel blesku rychle v nenasytném hrdle. Pak se pták začal poohlížet po lidech. Měl malá a velmi pohyblivá očka. Bylo vidět, že zvažuje své šance na ulovení další kořisti. Než se ale odhodlal, vytryskly dva paprsky a dravec se svalil vzad. Tady máš nášup pro kamarády, zachechtal se Edwin. Následující hodinu postihl stejný osud i další tři ptáky. Edwin seřval chlapy, aby sebou hnuli a zatloukli díru v okně. Náhle začali ptáci nespokojeně krákat a pak se rozlétli. Vysvětlení na sebe nedalo dlouho čekat. S těžkým dupotem se k chatce prodírali další dva ještěři. Několik ptáků se snažilo svoji kořist ubránit. Poskakovali po mrtvole, mávali křídly, klapali zobáky a vydávali rozčílené zvuky. Ale na neštěstí pro ně se jimi tyrannosauři nenechali ani v nejmenším znepokojit. Přesnými pohyby a v rekordním čase ještěři zlikvidovali i ty nevytrvalejší dravce. Ještěři se tímto nečekaným předkrmem namlsali a zamířili k domku. Mark se vynořil z vody a zhluboka se nadechl. Slunce, které už stálo vysoko na obloze, jej téměř oslepilo. Blíž ke břehu už jít nemůžu, řekla telepaticky Aka a uvolnila Marka z chapadel. Bylo vidět, že je jí to líto. Když půjdeš cestou podél skal, dorazíš na místo, kde skoři hloubí otvor. Dej si pozor, bývá jich tam hodně. Duck taky konečně dorazil a hned začal. Nerad bych vypadal jako, že si stěžuju, ale rád bych upozornil, že jsme ani nespali, ani nejedli. Docela bych se nechal přemluvit, kdyby se někdo chtěl vrátit na loď. Ray má ještě něco na práci. Duck se zakabonil. Nevím, jestli zákon o nevměšování. Mlč. To je na moji zodpovědnost. Ale jestli se někde jen zmíníš o tom, co uvidíš, tak tě nechám poslat na nějakou hodně vzdálenou planetu, kam nikdy žádná ženská noha nevstoupila. To je hrozná představa. Raději tedy. Podle rozkazu. Pane generále, Oba astronauti se vydali po cestičce za rajem. Stoupali jen krátce a už slyšeli funění. Schovali se za skálu. Asi 50 metrů před sebou uviděli na malé plošince tři ještěry. Obludy vztekle škrábaly do vyvýšeniny před sebou. Odhrabávali drápy měkkou zeminu a odhazovali ji daleko za sebe. Mark je dlouze pozoroval. Raj měl jako vždy pravdu. Kdyby tímto šíleným tempem ještěři pokračovali, do jeskyně likantů by se prohrabali opravdu velmi brzy. Mark ukázal rukou na asi 100 metrů vzdálenou skálu. Ducku, schovej se tamhle vzadu, za chvíli jsem tam za tebou. Nerad se ti do toho míchám, ale rád bych tě upozornil, že nemáme žádnou zbraň. Tváří v tvář těmhle roztomilým bestiím by se laserová pistole docela hodila. Nedělej si starosti, Raj se o nás postará. Duck se rozběhl a za chvíli dorazil na místo, kterému Mark před okamžikem ukázal. Jedno ze zvířat přerušilo svoji práci, zdvihlo hlavu a zavětřilo. Pak se mu červená očička rozzářila. Dalo se nemotorně do pohybu a jeho dva druhové za ním. Směřovali přímo ke skále, kde byl schovaný Duck. Byli už sotva 20 metrů od něj, když Mark zašeptal. Teď, z androidova předloktí vyšlehl bledý paprsek a všechna tři zvířata zmizela. Mark dorazil ke svým přátelům s úsměvem na rtech. Za to Duck si otíral spocené čelo. Na co si to tady hraješ? Hrůzou jsem málem zcepenil. Mark se zatvářil jako nevinátko. Nevím, o čem to mluvíš. Ve zprávě zmíním, že jsem byl přinucen pro záchranu života kapitána McDonalda nařídit androidovi, aby zlikvidoval tři ještěry, kteří patří na této planetě k velmi rozšířenému druhu. Přirozená rovnováha nebyla tímto zásahem v žádném případě narušena. Duck zůstal stát s otevřenými ústy. Už chtěl něco říct, ale pak se rozesmál. A, už mi to došlo. To povýšení ti dodalo na představivosti. Machiavelli byl proti tobě nevinný andělíček. Dost bylo lichotek, usmál se Mark a tiše dodal. Naši přátelé si alespoň trochu oddechnou. Duck pokrčil rameny. Je tu ale nebezpečí, že brzo přijdou další. Zdá se, že těch potvor je tady na ostrově plno. Podívej se, co to tamhle Raj vyvádí. Android kupil obrovské bloky skal k pahorku na místo, kde se zvířata snažila prohrabat. Mark odpověděl velmi oficiálním hlasem a nedařilo se mu přitom nedat najevo ironii. Raj dokončuje pozorování. Zkoumá, není-li za kameny schovaná nějaká neznámá fauna. Odebírá při té příležitosti vzorky hornin. Raj pracoval dobrou hodinku. Vystavěl pořádnou zeď, tak 2 metry silnou. Na tomhle si ty potvory ubrousejí drápy až do masa, zasmál se Duck. Raj se posadil nahoru na zeď a rozhlížel se. Zdá se, že naši přátelé v táboře mají nějaké problémy. Vidím mraky supů, jak krouží po obloze. Vidíš také nějaké laserové paprsky? Žádné. A budovy vypadají vážně poškozené. Pokusíme se tam přiblížit. Android se podíval na oblohu. To nepůjde. Těch ptáků je strašně moc. Kdyby zaútočili, tak bych vás ani se svým dezintegrátorem neochránil. Já se tam mohu vypravit, protože mám ochranný obal. Po chvilce Raj dodal. Tady vás ale samotné taky nemohu nechat. Každou chvíli na vás může zaútočit některá z těch roztomilejch potvor. Mark to vyřešil ve zlomku sekundy. Vrátíme se do jeskyně likantů. Tam budeme v bezpečí. Ty mezitím prozkoumej základnu, ale neukazuj se jim. Pak dodal telepaticky, aby náhodou Ducka netížilo svědomí. Kdyby se stalo, jak lze bohužel předpokládat, že nikdo z nich nepřežil, tak zneškodnit co největší množství ptáků a pomocí antigravů přeleť přes les. Biologickými detektory budeš moct zaměřit ty velké potvory. Znič je, to ale budu muset přestoupit zákon o nevměšování. Já vím, ale likanté potřebují oddech, aby měli čas nabrat síly. Pak ještě dodal se spikleneckým mrknutím. Není přeci třeba, abys všechno zaznamenával. Pak se obrátil k Duckovi. Jak ti je? Otázaný se protáhl, až to zapraskalo a pak pronesl pochmurným hlasem. Báječně. Prošel jsem se idylickou zahradou obydlenou milými příšerami, vykoupal jsem se v moři s báječnými instruktorkami potápění. SDPP si dává práci s tím, aby nás trochu rozptýlila. Skoro jsem zapomněl, že jsem za ty 2 dny snědl jen pár výživných tabletek a spal sotva 2 hodinky. To je právě to, čeho jsem se obával. Tvůj stav mě znepokojuje a sám se taky necítím o mnoho lépe. Půjdeme požádat Likanty, aby se nás ujali. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami, Mark, stone.